Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Sorina, fetița în vârstă de 8 ani din Baia de Aram, a părăsit România ieri dimineață împreună cu familia adoptivă, anunță surse citate de agenția de știri Mediafax. Minora avea toate actele în regulă atunci când a părăsit țara prin aeroportul Otopeni, destinația Statele Unite, acolo unde locuiește familia de români care a adoptat-o pe Sorina. Familia adoptivă a ridicat vineri pașaportul Sorinei de la serviciul de pașapoarte Dolj. Săptămâna trecută, judecătoria Slatina a decis că fetița de 8 ani din Baia de Aram poate pleca din țară împreună cu părinții adoptivi. Instanța a respins atunci cererea formulată de procurorul general Bogdan Licu, acesta solicitase ca minora să nu părăsească România. Se face anchetă după o explozie puternică produsă la o grădiniță din județul Brăila. Deflagrația urmată de un incendiu violent a distrus unitatea de învățământ. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Ema Turcu transmite. Explozia devastatoare s-a produs la Movila Miresii, în județul Brăila. Suflul puternic al deflagrației a smuls acoperișul clădirii care adăpostește grădinița din sat și a făcut țânderi, geamuri, uși și pereți. Și incendiul care a urmat explozii a făcut pagube importante. 3 ore s-au luptat cu flăcările pompierii de la ISU Brăila. Cauza exploziei este învăluită în mister, cu atât mai mult cu cât grădinița care a sărit în aer nu este racordată la rețeaua de gaze, iar din clădire pompierii au scos o butelie intactă. Urmează să se stabilească împrejurările și cauzele exacte ale deflagrației urmate de incendiu. Autoritățile locale din Movila Miresii au anunțat că vor face eforturi ca grădinița să fie reparată până pe 9 septembrie, când începe noul an școlar. Emanuela Turcu, Europa FM. Concurență mare la admitere la medicină la Iași, înscrierile s-au încheiat, cei mai mulți candidați pe loc sunt la medicină generală și la asistență medicală generală. După depunerea dosarelor, urmează proba de foc, testul grilă, care reprezintă 90% din media de admitere. Aflăm detalii de la corespondentul Europa FM, Silvia Kraus. Punct final la înscrierile pentru admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași. Comparativ cu alții ani, concurența de data aceasta va fi acerbă. La medicină, pentru această sesiune, vor concura aproape 4 candidați pe un loc. La asistență medicală generală, concurența este de 6,84 pe loc. Devenită la modă, secția de nutriție și dietică este și ea curtată de mulți absolvenți de liceu. Aici, concurența este de 5,4 pe un loc la buget. La medicină dentară și-au depus dosarul 324 de candidați pe doar 89 de locuri, iar la tehnică dentară sunt aproape 3 candidați pe loc. Mai puțin căutate însă rămân ca și anul trecut farmacia cu nici măcar un candidat pe loc înscris, bioingineria medicală cu 2 candidați pe un loc la buget. Concursul de admitere va avea loc pe 24 iulie sub forma unui test grilă cu durata de 3 ore. Rezultatul la testul grilă reprezintă 90% din media de admitere, 10% fiind nota obținută la bacalaureat. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Aproape jumătate de an până la alegerile prezidențiale și partidele își fac calcule privind candidatul pe care îl vor susține. Dan Barna a anunțat oficial că va candida la funcția supremă în stat din partea Alianței USR+. Klaus Iohannis a declarat de mai mult timp că își dorește un nou mandat la Palatul Cotroceni, susținut fiind de Partidul Național Liberal. În partidul de guvernământ PSD, apele sunt tot mai tulburi. Gabriela Firea și-a anunțat intenția de a candida la funcția de președinte în condițiile în care cu câteva zile înainte același lucru îl făcuse și Viorica Dăncilă. Are toate informațiile Victor Marin. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că în următoarea perioadă vor avea loc negocieri pentru desemnarea candidatului pe care PSD ar urma să-l susțină. Voi discuta și cu domnul Tăriceanu, voi discuta și cu domnul Ponta. Avem nevoie de alianțe, avem nevoie de discuții. Mă refer la PNCCD, la Partidul Ecologiștilor din România, sindicatele, pentru că suntem un partid de stânga. PSD nu și-a desemnat încă propriul candidat la prezidențiale, dar partidul a comandat un sondaj intern. Pe primul loc s-a situat Viorica Dăncilă. Ce e drept, Gabriela Firea nu a fost inclusă în sondajul intern pentru desemnarea candidatului. Chiar și așa, primarul capitalei ar vrea să intre în cursa pentru Cotroceni. Eu văd că lucrurile nu merg în direcția bună. Am spus 3 ani că nu candidez pentru că avea PSD candidat, domnul Dragnea. S-a introdus în spațiul public un alt criteriu și anume că, dar nu știm cine a decis, că avem nevoie de un candidat, mămică bunică, tătic bunic, liniștit, pacifist, să nu deranjeze. Între timp, Alianța USR Plus și-a anunțat candidatul comun la alegerile prezidențiale, liderul USR, Dan Barna. Obiectivul nostru este ca eu, în calitate de candidat al Alianței USR Plus, să ajung într-o al doilea. Este o probabilitate evidentă că președintele Iohannis va fi celălalt candidat dintr-o al doilea, reprezentantul PNL. Liderii celor două formațiuni au mai anunțat că Dacian Cioloș va fi propunerea pentru funcția de prim-ministru a Alianței. De asemenea, cele două partide vor colabora și în vederea alegerilor locale și parlamentare din 2020. Aseară, ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a anunțat că se retrage din cursa internă pentru alegerea candidatului PSD la prezidențiale. Biroul politic național al PSD va avea loc mâine la Parlament. Socialdemocrații vor alege candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale, urmând ca mai apoi propunerea să fie validată în Comitetul Executiv Național, programat tot mâine. Astăzi, în schimb, premierul Viorica Dăncilă va avea o întâlnire cu președinții ALDE și Pro-România, Călin Popescu-Tăriceanu și Victor Ponta. Președintele PSD susține că își dorește o coaliție a celor trei partide pentru a susține un candidat la prezidențiale. Între timp, evaluarea miniștrilor continuă, prezentă la sfârșitul săptămânii într-un turneu prin țară. Viorica Dăncilă a spus că la nivel guvernamental va fi constituită o comisie care va analiza activitatea fiecărui minister în parte. Între timp, este așteptat și un răspuns din partea președintelui Klaus Iohannis în privința propunerilor de miniștri pentru 2 dintre portofoliile din guvern, interne și externe. În plus, șefa executivului își dorește vicepremier de pe parteneriate strategice pe Mihai Fifor, actualul secretar executiv al PSD. Mariana Speriano. Portofoliul de la interne a rămas fără ministru după ce Carmen Dan și-a prezentat demisia înaintea ședinței Comitetului Executiv Național al PSD. Carmen Dan a spus la acel moment că pleacă de la minister cu fruntea sus și că a înțeles că nu se pune problema criteriilor de performanță, ci mai degrabă este vorba de unele politice. În locul lui Carmen Dan, Comitetul Executiv Național al PSD l-a propus pe senatorul PSD, Nicolae Moga. Al doilea minister pentru care premierul așteaptă un decret de numire de la președintele Klaus Iohannis este cel al afacerilor externe. Locul a rămas vacant după ce ALDE a anunțat că îi retrage sprijinul lui Teodor Meleșcanu. O susțin în schimb pentru acest portofoliu pe Ramona Mănescu. Cea de-a treia propunere trimisă spre aprobare președintelui Klaus Iohannis este actualul secretar general al PSD, Mihai Fifor. Acesta ar urma să ocupe funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice. Nu am avut niciun răspuns, nu am niciun răspuns de la domnul președinte Iohannis. Sper că luni să am un răspuns. Nu am luat în calcul respingerea unei propuneri. În această situație vom avea o discuție în cadrul Comitetului Executiv Național. De altfel, premierul Viorica Dăncilă a anunțat zilele trecute că de astăzi va începe o nouă etapă de evaluare a miniștrilor. În acest sens, va fi constituită o comisie la nivelul guvernului care va analiza activitatea fiecărui minister în parte. În Ucraina, partidul președintelui Volodymyr Zelensky conduce în alegerile parlamentare anticipate organizate ieri. Potrivit primelor date oficiale, formațiunea Slujitorul Poporului a strâns peste 41% dintre voturi, s-au numărat până acum 10% dintre buletinele de vot. Iulian Onchi. Primele cifre oficiale reflectă rezultatele sondajului de opinie realizat la ieșirea din secțiile de votare. După partidul președintelui Zelensky se află platforma de opoziție, urmată de partidul fostului președinte Petro Poroșenko, iar apoi formațiunea politică a fostului premier Iulia Timoșenko. După scrutinul de duminică, președintele Volodymyr Zelensky a fixat drept priorități încheierea războiului cu separatiștii proruși din estul Ucrainei și combaterea corupției. El a invitat apoi la negocieri partidul pro-occidental Golos Vocea pentru formarea unei coaliții guvernamentale. Ucraina are un sistem electoral mixt în care jumătate din parlamentari sunt aleși prin vot pe listă de partid, iar jumătate prin vot uninominal. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi foarte caldă, astăzi caniculară în Câmpia Română. După amiază, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile sudice și cu totul izolat în vestul și estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cel mai cald va fi în lunga Dunării. Vor fi însă și ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în cea mai mare parte a Transilvaniei, a Moldovei, în zona Carpaților meridionali și orientali și pe arii restrânse în restul țării. O zi călduroasă astăzi în capitală, cu o maximă care va ajunge la 35 de grade. Spre seară va crește probabilitatea pentru averse și vijelii în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Dinamo a fost aproape de o nouă tragedie. Seara antrenorului Eugen Neagoi s-a făcut rău în timpul meciului cu Universitatea Craiova și a fost diagnosticat apoi cu infarct. Tehnicianul și-a pierdut cunoștința, a fost resuscitat pe bancă și luat apoi cu salvarea în minutul 25, iar meciul de pe Arena Națională a fost întrerupt un sfert de oră. Eugen Neagoi a rămas internat la spitalul de urgență. Partida s-a reluat și Dinamo a pierdut cu 0-2, Bărbuț a deschis scorul în minutul 35, iar Roman Doi a pecetluit victoria oltenilor în repriza secundă. Învinsă în prima etapă cu 5-0 de viitorul, Dinamo este pe ultimul loc în clasament, în timp ce Universitatea Craiova are 6 puncte, la fel ca echipa lui Hagi. Într-un alt meci jucat ieri, Poliaș a învins-o cu 1-0 pe Astra Giurgiu, gol marcat de Frăsinescu în finalul primei reprize. Antrenorul Astrei, Dan Alexa, a anunțat că demisionează pe motiv că lotul este prea slab. Etapa a doua se încheie diseară cu meciul Șep și Sfântul Gheorghe FCSB de la ora 21. Patricia Maria Țiga a pierdut finala BRD Bucharest Open. Ea a fost învinsă de kazaha de 20 de ani, Elena Rybakina, numărul 106 mondial, scor 6-2, 6-0. Revenită în circuit la 3 luni după ce a născut și trecută prin calificările turneului de la Arenele BNR, Patricia Țiga a eliminat în drumul spre finală jucătoare de calibru, pe deținătoarea trofeului Anastasia Sevastova, Cristina Plișcova și Laura Zigemund. A fost a doua finală din cariera ei după o alta pierdută la Baku în 2015. Elena Rybakina a cucerit la București primul trofeu și a fost recompensată cu 280 de puncte WTA și 43.000 de dolari. Să mai spunem că proba de dublu a fost câștigată de Victoria Kuzmova și Cristina Plișcova, 6-4, 7-6 în finala cu Jacqueline Cristian și Elena Gabriela Ruse. Acum discuția în presa sportivă e dacă a procedat corect arbitrul István Kovács, că a permis reluarea meciului după ce Eugen Neagoe a părăsit stadionul cu ambulanța, și asta o să fie discuția zilele astea. E o situație inedită care ar trebui să fie regulamentul, adică fotbaliștii au mai putut juca la parametrii normal după ce au văzut cum antrenorului lor li s-a făcut rău și a părăsit arena, trebuia să continue sau nu acest răspund meci. Că există o prevedere în regulament pentru așa ceva, adică nu cred că e prima dată în istoria fotbalului în lume când se întâmplă una ca asta. A, sigur că nu, dar se vorbește de câte ori se întâmplă câte o situație de asta, e ca la... Păi să mergem la proceduri, nu e cel mai simplu, Curtea așa? Curtea Constituțională. Mergem la proceduri, citim, vedem care... A, da, să facă sesizare la ce cere, nu, nu s-a gândit nimeni. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Domnul Vlad, alegeți prima piesă astăzi. Da, pentru că a fost concert Bon Jovi aseară și o să și vorbim despre asta. Să ascultăm un Bon Jovi, prieteni, în deschiderea. O viața mea sau ceva cum e. Da, it's my life. It's my... O viața mea. Sper că aveți o înregistrare de studio. Da. This ain't a song for the broken hearted. Stood their ground.